口を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の من يكيكم لينجو كانوا ناومي موزيوية يو السربة كامكو مالا اما باسواني تايباتي خيزاني نوسترادي كيا قيشتم وادياري يو اتانو ينين بكار بيلا بلان خوتان سرقال مكان چونك اوانا دزياسا ينين چونك بلاي اوانا وكوشتن وكوانا سانوا اتوان البلان اوان بيشاقاري كوشتنا اوانه زور پیشه گرن لفواری کشتنه من یام اینوم من ایش نام هیرویم هروه من یام آراشیم یو اوان بو ایم اینجا دانین لدوه هرشکنی جینی ریودان بو سرمزادکا او بو جین توانی بتنا همو او مافیان لناو بات شوینیان کوتبون استاش چاوری گیشنی او چکنهینین که کوملی مافیا کن ناسراو بجوروتو اینی ریت اوانیش اینجو کنن آی هاوا هیچ کسی کم برگری نکرد آبا ها؟ وادر کوتن یوا هیچ پیوندیک تان نبی چون که منیش تا او خوشیم بدزنه این او کامه ای هاوار بابا او بوجه بیالی لیره؟ پیو چون اگر افکین فیتان باش او بطنها برنگاری اینجو که نبیتوا ایو اینجو نمایش کرا وکان تن لکیو شردو تو ای پاسوانو میوانه کانشیان بسرات همیانم کشت کواتن مشکل وکن لکوی اگر پیم نالین اوا اما ایشیا ایش در فتیقی نیه دی بریاری خوبه اتوه با دستی ملای جیر زوی بمری یا لسر و با دزو سیانه بمری ئەی گەمژە. وا دەزی پێکرد. وا دیارە ئەوە بەڕاستێتی. چوار ئەوە تۆی کە ناتوانی هەڵبێ. بستی لە ناو بار. من باور بە ناکەم. هیچ بەکارهێنەرێکی نێنی لەم شێوەیە ببینی پێش. تاتوی جال جالوکەیە. کەواتە یەکێکە لەوە. جال جالوکە. ئەی داماو، هیچی نەمایەوە. یێزی تەقینەوە تایبەتەکەی ئو بۆ یێزێکی زۆری هەیە. لە ڕاستیە لێیانێکی ئاسایی بوو، بەڵام کەمێک نێنی لەگەڵ بوو بۆیە بەهێز بوو. هەشت نۆ دە دواتر سەرەی کێیە بمرێ؟ کەواتە تۆ لە گێنی ڕیۆدانی. وا دیارە زۆر متمانەت بە خۆتە. دواتر نۆری تۆیە بۆی بمری. بەڕاستی گەمژەی. جوانە، ڕکابەری سەرکێشم خۆشە. سەرەڕای ئەوەش هەرەمرێن. ئەتوانم بە ئارەزووی خۆم دەستکاری مۆکانی جەستەم کەم، بۆیە ئەتوانم بیکەم بە دەرزیەکی تیژ. لێدانەکەت زۆر بێهێزە، بەڵام کاتی ئەمانجەکەی ناپێکی زۆر بێسوو دەبێ. توانیان تەنها بەموو گازگرتن زیان بە جەستەڕەقەکەی ئەوە بۆ بگێنن. وا دیارە بەکارهێنەری نێنی پیشەگرن. بەڕاستی سەرسام بوو من. سیانزا گومانم لەوەیە. من بورە پێویستی بە یارمەتی نییە ئەوە بۆ ئێوە پەیوەندیتان بۆەوە نەبێ. ئای ها سوودی نییە، سوودی نییە. ناتوانی ئەم هەزارەها دەرزەی ناو لاشەت لابەری بەی چیەوەیە. کەواتە وەکو مستێکی خۆم بەکارتێنم. من ئەتوانم دەستکاری مووەکانم کەم، بۆیە ئەتوانم ئەگەر پێویستیشی کرد کەمێکی ژیەکەی نەیەم. تەنها هێزی مەسولکە بەس نییە. ڕۆ تاقەم لەگەڵ مەکە. بەڕاستی تۆ زۆر بێزی. باشە لە کۆتاییە. کاریگەری دەستی پێکرد. دانەکانم ژارێکی تیایە توانی ڕاستەوخۆ لە جوڵەکردن بوەستێنێت. گەمژە سەرت تاکە شوێنە کە کاریگەری ژارەکەی لەسەر نابێ. هێشتا ئەتوانی هەست بە ئازار و ترس بکەیت. دانیشەو چێژ وەرگرە. ئەگەر شەهرێکی کوشندی بەکار بهێنایە ئەوە شەڕەکە تەواو بوو. من دڵنیام ئەو هێوێش کەنجێر کابرەکانی بات. من زمانێکم هەیە لە هەموو قەبارەکەن و کۆی بینی. بۆیە لە ڕێگەی بریدەکانتەوە چێتە ژوورەوە و لە ناختە وە کاریگەریە بێ بۆ سەر ناخر. بەڕاستی تۆ زۆر پیسی ها. زۆرینەی خەڵک کاتی ئەم زۆنانی منیان بەرەکەی خانەکانیان بەهەزار خانە لە کارەکەوێت. بۆی لەزانەوەکانی منەوە ناوی جەستە دەمیتیازیە. اما قیزاونا به ما ابو هرشته زور قیزاون بی هوا تامی باشتره بی ای تو بو چی سر سرما تو تاک کس نیکا توانی دان بکار بینی کورا من تنیا سرم بسا بو اوی ایو ببزینه ادارن اینجا که نداره همویان توانی لو دوری و گاز لمن بگری فیشک نخیر اما بشیک لو اسکی هیرو که خواردی او هماشد لگل منکا سرکوتو نابه من موکانم همو لیدانی اگریتو ناتوانی لیدانی دنگی بگری تو وایا چیتر ناتوانی گول من بی دنگی بکر هینا بو او یکل اینجو کن ببزینه اوانه شیطن بطاعتی شیطن ای گمزا ابو اسرتای ما داگه درب کرده تو ای چیه بو اگر پرده جوم هم تقین را بمبورن اگر او کارم کردایا او پلانه که ماشکرابو اروه های وقتی پیویستان هبو با اوی گوتان بگرن پیش اوی دنگه کم با ایو بگا راسته که بوستا کورا بیکا او چی که ایرون نیا ارام دزگیری اکم اما محالا بچه های خود بینید که اتوانه چیم کار بیاگو من مردن چه ارونو سی تو امید کورا بیکا گرگ نیه بلاما یوم لطور رایی و رقزور اکیتی او یستالش جر دستی خوی درد شوا کرا بیکا بیگو من خوی توشی مرد نکا بوی نابل لم دو خواب میند بوستا کرا بیکا گولی دستی باشترین آوازه بو هور کرنوی تو رای هاوریان استا همو تان هور بونو با مش من هور بکینو بیل پلان بکینو بله ابیان ده مکانی تر توانکانیان چی بید گروه کم لسر اوی توانکانیان زور ترسناک سینجری سو زور سپاستا کم استا هور بومو سر را اوش ابی اصاد از گیری بکم سرک اتوانم سرکو چی؟ رایگم پی ببرم اشتا باور وای که اتوانی بی بزنی لدوای اوی او یزم از نشه بینی بی کمان اتوان تیگه اشتم اوتون بلکه بینن بوی کات دزگیرم کر خراب توانین بروی باشه شیزوکو اتوانی جا روزمانه کانی نو جسم در بینی گزکه که باشه بو کارا دیمه اتوانه شهره کراکشه بلام نتوانش تکی زیندو حال مجه چی؟ که واته سامنه به چی بکم باسی رکی بکم اما زمانه که پیسا بایا روشه که اوه بایا بروشوانه که خویب چید و تیشوین خوی اکاتو امرید کهو اتا لوانه اوه لباری درچون و ارواد هیل که کم بکردو بایا ازار که پی اگهیند بسه بایا توب کشید کورا گلتم لگل مکا بلام پیوستی ببری که دیاری کراوی امانیا های بایا بکردو هیل که کن نکردو اگر بری دیاری کراو نبه بایا زمانه کن ببه هیچ زیانه ندارو بایا ابی تا به آنیش تیب خوی تو ببی وستان با تای با تیلیم که تو دلنیا بلوی به بردامیم چی تا دست شد بم شوهی مم تو قیده شیزوکو اتو آنی جاره کرده نو بری کسی بروهانی خواردن بینی من رومیینم دلنیا بلوی که سارد بی اونه چاو شنوک مبا یو باشا دای جارک در بینا او تان بینی؟ باله او سنجیرانه لنبونو در کودو دوری جسته یا باشه وان دامی بوله اینجو او بو با هوی جارکه و ناتوانه بجوله هرو هایشت از مانکه لنیو جسته ایدی باشه کواه بابره نزگاری کن ای هاوار همیشه توشی جشه مانکه اصانم که بو کیوه چه اینم بکره نبو شد نوی تیرکه بویا بو هر کیوه برون اتوانم شونیم بکهوم بمرجگ اگر جیو بکر نهینن بو بینینی تیرکه باشه بابیان دوزینو پیشو یاش کرایب کن اما درفتی ایمه بوی او اندامانی تری اینجو لناو برین کماون ایمه پشتمان بطوی فرانکلین بوی خواردامانی زیادر ما مبینی ای هاوار شوین که او تنیان تامی خوشتر بیا باب روین بیاگو من اوانه جال جالو که کنه بیویست من با اندامه کنی دی که بوی درفتی من هبید چه گشتم؟ زنجیر گره های شوفیر یوای هم زنجیرانه بسا بو اویم بوسنه اگر ایسا من نکوشی اوه دواتر پشیمانه بیتو بیدنگ با او تیه نگی اما در فتیکی آلتونیه بایه چیتر کهت بفی رومیو ووتم بیدنگ باو دم داخا کورا بیگا سیگا سیری رگا کبکا چونکی اول بیز بی تا تنانت اگر جستشم نشوی اصایی خوی بوایا اما توشی کشم سنجیری پیویسی بکاریه نو بنانده و ریا بو اوی پیشگره کی جوری پا پشتی وکو من بوسینه زنجیر اتوانم ام هیزه تنها لبرم بر جال جالا ککم بکر بر هیزه بو اوی گینی رودان دزگیر کمو به هیزی ابکم سوینم خواردوم هیزه تنیا با هیچ اماجه کتر بکر نیم مرجه کم بو خوندن ها اویج لو ساته بمرم که ام هیزه بنا دشی کسی بکر بر اگل جال جالا ککم نیم من بلنم بخوم ماو کواب کم اوش بلنکم بندکی نفسی و بالا نکی خوی بالگیه لسر تور بونه کن اما سکیه شکی گم بالام هرچانه سور بونه کم زیادر بی هیزی نینه تایبت یکم زیادر بی کوراپیکا یکی اگل اندامکانی جینی ریودانی گرد و دیاره خریکه شرکی گوره دست بیکرد کوراپیکا بچکی سوربون آماده بو اوی بجانی سرکشی بکرد.